Tu Trójka, program trzeci jest 8, niedziela, 15 dzień października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. A w nim szef MON-u o najnowszych ustaleniach w sprawie katastrofy smoleńskiej, obchodach rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki za oceanem i przełomowym orzeczeniu Sądu Najwyższego w Indiach. Moment eksplozji Tu-154M został zidentyfikowany w zapisie jednego z rejestratorów. Mówi o tym minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Przypomniał wnioski działającej przy MON-ie podkomisji do spraw ponownego zbadania katastrofy zawarte w raporcie z kwietnia. Wtedy ustaliliśmy, że doszło do eksplozji, która ostatecznie samolot zniszczyła. Obecnie wiemy dużo więcej. Znaleźliśmy w zapisie jednego z rejestratorów moment eksplozji. Zajmujemy się jego analizą i wykluczeniem wszystkich możliwości innej interpretacji tego zapisu. Dodał szef MON-u. Do końca wiosny przyszłego roku mamy poznać raport wskazujący nie tylko na przebieg wydarzeń, ale i głównych odpowiedzialnych za tragedię pod Smoleńskim. Mija 200 lat od śmierci Tadeusza Kościuszki. Przez cały weekend środowiska polonijne w wielu częściach Stanów Zjednoczonych organizują imprezy związane z rocznicą. Kościuszko szczególnie zaznaczył się w amerykańskiej walce o niepodległość. W 1783 roku w uznaniu zasług uchwałą Kongresu został awansowany do stopnia generała brygady. W sobotę w Waszyngtonie ponad 200 osób wzięło udział w biegu Kościuszki zorganizowanym przez polską ambasadę. Dzisiaj w parku Lafayette pod Białym Domem, gdzie znajduje się pomnik polsko-amerykańskiego bohatera, odbędzie się specjalna impreza upamiętniająca. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele naszego rządu oraz administracji i armii USA. Nastąpi również złożenie wieńców. Imprezy upamiętniające postać Tadeusza Kościuszki odbywają się w wielu częściach USA. W Muzeum Polskim w Chicago dziś otwarta zostanie specjalna wystawa związana z 200. rocznicą śmierci generała. Muzeum zaprezentuje także bogatą kolekcję litografii poświęconej bohaterowi dwóch narodów oraz stare druki, broszury i periodyki. W Nowym Jorku Polonia wspominać będzie Kościuszkę na ulicy jego imienia oraz stację lokalnej kolejki Kościuszko Street. W Bostonie i Pittsburghu odbywają się specjalne pokazy filmowe. Naszego rodaka wspominają również w południowej Karolinie i Wisconsin. Dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. W serwisie Trójki teraz przełomowe orzeczenie. Sąd Najwyższy w Indiach uznał, że seks z nieletnią małżonką jest gwałtem. Dotychczas wyjątkiem była sytuacja zamężnej dziewczyny między 15 a 18 rokiem życia. Sprzeczność wynika z przyzwolenia społeczeństwa na małżeństwa dziewczynek. W indyjskim prawie nie ma kategorii gwałtu w małżeństwie, więc nawet jeśli dorosła kobieta powie nie mężowi, nie może zgłosić gwałtu na policję. Kościół katolicki liczy wiernych. Doroczne badanie ma pokazać rzeczywisty poziom praktyk religijnych w Polsce. Przed wejściem do kościołów i kaplic staną ministranci. Wcześniej policzeni zostaną też ci, którzy przystępują do komunii. Liczenie jest prowadzone na zlecenie Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, a obejmuje ponad 10,5 tysiąca parafii, mówi ksiądz dr Wojciech Sadłoń. Proboszcz wpisuje te dane ze zliczenia do formularza, te formularze trafiają do nas i my potem te dane opracowujemy i to trwa do wakacji. Proboszcz również ustala liczbę mieszkańców swojej parafii. Co roku na nowo pytamy o to, ile jest osób, które na terenie parafii mieszkają, ile jest osób ochrzczonych na terenie parafii, po to, żeby móc właśnie obliczyć, jaki odsetek z tych mieszkańców przystępuje do Komunii Świętej i uczestniczy w niedzielnej mszy świętej. Według danych opublikowanych w ubiegłym roku do kościoła chodzi około 40%. Polaków. Do komunii przystępuje 17%, tutaj liczby rosną. Tradycyjnie najlepiej wypadły w statystyce diecezje południowo-wschodnie. Największy odsetek uczestnictwa w niedzielnych mszach odnotowano w diecezji tarnowskiej 70,5%. Najmniejszy w diecezji szczecińsko-kamieńskiej 26%. Przepłynęli ponad 26 kilometrów dla uczczenia pontyfikatu Jana Pawła II. Tarnowski Memoriał Pływacki już po raz 13 zorganizowało wodne ochotnicze pogotowie ratunkowe. Zawodnicy przepłynęli 26 kilometrów 516 metrów, co odpowiada 26 latom i 16 dniom trwania pontyfikatu papieża Polaka. Jest to dla upamiętnienia. Jestem po operacji u Jana Pawła na klinice. Po prostu syn mnie zachęca. On od pierwszego razu jest. Ja dopiero 7 rok. No ale myślę, że dopóki będzie, to będę na pewno. Wszyscy razem 16. Brawo! W Tarnowskim Memoriale Pływackim wzięło udział około 300 osób. To był serwis Trójki. Słońce nad Jelenią Górą, Wrocławiem i częściowo nad Szczecinem. Słaby deszcz w Suwałkach i Lublinie. Dzień będzie ciepły, na zachodzie nawet do 21 stopni. Jutro bardzo dużo słońca i jeszcze cieplej, do 23 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy.

en attendant que l'oiseau s'envole. Des mains noires aux doigts de fée vont tourner autour des casseroles. Un soleil au goût de ma fée. Oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis africain à Paris. Oh, oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis africain à Paris. Et du dimanche au dimanche aussi, je ne fais que travailler. Tu vois, j'en ai de la chance ici. J'aurai bientôt mes papiers. Maman, je sais que tu as l'habitude de trop vite t'affoler. Surtout, n'aie pas d'inquiétude. Un hôtel à brûler. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Jak Indie długie i szerokie, nie ma drugiego takiego miejsca. Jest tylko jeden taki rejon, gdzie spotykają się wielkie rzeki, gdzie swoją siedzibę mają rozległe lasy na Morze Nowe, jak również malejąca, ale wciąż obecna populacja tygrysów. Sundarbany, świat niezliczonych wysepek, dżungli i wody. O nim teraz porozmawiamy z Katarzyną Stachyrą, antropolożką kulturową z wykształcenia, ale również tłumaczką, podróżniczką. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jako wielbiciel miodu ciekawy jestem różnych technik zbieractwa i pozyskiwania i tradycji związanych z miodem, więc nie mogę od tego nie zacząć, bo Sundarbany mają tutaj swoją specyfikę, jeżeli chodzi o ten miód. To prawda. Może zacznę od tego, jak to się zaczyna. Grupa od 5 do 7 osób wyrusza do lasu, do którego potrzebne są pozwolenia. Mówiąc las, mamy na myśli dżunglę. Dżunglę. A propos, kiedy myślimy o sobie dżungla, myślimy o pnączach, o lasach zwrotnikowych, czy... Amazonia, Brazylia, Peru, Indonezja. Jednak w Sundarbanach jest to las namorzynowy, dlatego bardziej będę mówić o lesie. Mhm. Jest dużo gatunków drzew, aczkolwiek przypomina on bardziej nasz las, że tak powiem, który jest lekko podtopiony. Także grupa zbieraczy miodu wyrusza do lasu. Jest to podróż dość niebezpieczna. Zaczyna się na wiosnę, kiedy kwitną kwiaty. Dlaczego grupa? Dlaczego nie pojedynczo? Z wielu względów. Ze względu na podział pracy, ze względów przede wszystkim bezpieczeństwa. Jest to również wyprawa, która wymaga pewnych zasobów pieniędzy, czasu, pomocy. Samotny człowiek długo by nie przeżył. Ale to tak niezwykle żarłoczne pszczoły miejscowe są, że należy aż 5-7 ludzi, żeby sobie poradzić? Czy bardziej chodzi o tygrysa. Problem? Bardziej tygrysy. Chodzi o tygrysa, tak. Rozumiem. Pszczoły również stanowią problem. Widziałam różne, słyszałam też różne opowieści o tym, że to pszczoły zaatakowały zbieraczy, także... Nie ma co się dziwić, jak ktoś im podbiera jedzenie, no to wspomniałaś o tygrysach. Na czym polega problem z tygrysami? Ja wiem, że to wydaje się banał, no bo tygrysy, kiedy widzą człowieka, niekoniecznie muszą się z nim zaprzyjaźniać, ale akurat w tym rejonie tygrysy, mimo że jest ich stosunkowo niewiele, bo ta populacja niestety się zmniejsza, potrafią być agresywne. Tak, mówi się, że tygrysy bengalskie szczególnie upodobały sobie smak ludzkiej krwi. Jest kilka teorii na ten temat. Słona woda, która sprawia, że stają się agresywne. Mówi się również, słyszałam teorię o ludziach, którzy właśnie ze względu na to, że nie ma zbytniego dostępu do słodkiej wody, że są często poirytowani. Chociaż z mojego doświadczenia nie jest to prawda. Bo mówimy o rejonie świata, który jest regularnie zalewany przez wody morskie. W związku Dokładnie. Z tym woda słona miesza się ze słodką i w efekcie powstaje coś pomiędzy. Tam, gdzie znajdują się te wioski na wyspach, słodka woda zazwyczaj pozyskiwana jest z deszczu. Czyli właśnie wykopuje się takie stawy, które są jeden tak naprawdę źródłem wody słodkiej. Mówię o rejonie bardziej południowym. Przy północy są wykopywane studnie przez rząd, jednak ta woda i tak ma taki słonawy posmak. No i wracamy do tych, do tej naszej grupy poszukiwawczej, która tak, idzie. Tak, dlaczego tygrysy lubią ludzkie mięso? Inna rzecz, wrzuca się czasami ciała zmarłych ludzi do rzeki. Podobnie ofiary, bardzo dużo jest ofiar krokodyli, nie tylko tygrysów i te ciała tak sobie pływają. Tygrysy mogą sobie zasmakować. Brzmi dość makabrycznie. Ale w końcu człowiek, że tak powiem, się przyzwyczaja do takiego widoku trochę makabrycznego. No i mówi się, że kiedyś tygrysy, ale pewnie ze względu na statystyki było ich więcej, dlatego też więcej ludzi ginęło. Przy czym tygrysów jest około setka? Dokładnie. Mniej więcej? Jest ich coraz mniej. Po stronie Bangladeszu, gdzie las zajmuje większy obszar, jest tych tygrysów więcej. Natomiast regularnie one znikają, również przez kłusowników. I wracamy do miodu. Więc taka grupa zbieraczy wybiera się do lasu. Zanim przekroczy ten próg, odprawia się różnego rodzaju rytuały. Prosi się bóstwo lokalne. Prosi się bóstwo, które nazywa się Bon Bibi, czyli żona lasu. Przed wejściem do dżungli można spotkać wiele takich małych chatek na palach, w której można ofiarować jakieś kwiaty, modły i tak dalej. Żony w tym czasie zostają w domu, oczywiście codziennie modlą się o szczęśliwy powrót mężów. Ale jednocześnie zachowują się, czy wykonują tego typu czynności, które kojarzą się z wdowami. Udają, żeby nie kusić losu być może, żeby oszukać to bóstwo, czyli przebierają białe odzienie, nie myją włosów, nie jedzą mięsa, słodyczy. Mówimy o tych rytuałach, które są charakterystyczne dla wdów właśnie. Dokładnie. Najczęściej ofiary w ludziach zdarzają się właśnie podczas wyprawy po miód, ponieważ ule te znajdują się dosyć głęboko. Ludzie spędzają dużo czasu w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca. No i często chcąc, nie chcąc wkraczają na teren tygrysa, który po prostu ich atakuje. Ciekawą rzeczą są też maski, które bodajże w latach 80. zaczęły zostawać przyznawane za darmo przez rząd, aby chronić. Maski to znaczy? Są to maski, które przedstawiają ludzką twarz. Zakłada jej się na tył głowy, ponieważ tygrys zazwyczaj atakuje od tyłu. Natomiast bardzo szybko stwierdzono, że maski te przestały pomagać, że tygrysy są na tyle sprytne, że nauczyły się. Czyli założenie było takie, że jeżeli tygrys widzi twarz ludzką skierowaną ku sobie, atakować nie będzie, skoro twarz jest z obu stron, tak. Więc zagrożenie ze strony tygrysa powinno być mniejsze, tylko... Dokładnie, zmniejsza się, ale są te bestie dosyć sprytne, także... Wraca taka grupa z wyprawy po miód. 5, 7, 8 osób wychodzi i ilu wraca zwykle? Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, wracają wszyscy, jeżeli nie, 1, 2 osoby mniej. Tygrys też bardzo często atakuje na łodzi. Bo mówimy o terenach zalewowych w dużej części. Tak, Sundarbany to przede wszystkim wyspy, kanały, rzeki, woda generalnie. Kiedy nadchodzi przypływ, codziennie nadchodzi przypływ, cały las jest zalany, także tylko głęboko w lesie można postawić nogę. Teren jest również błotnisty. I nocami, kiedy zbieracze miodu nocują na tych swoich łodziach, zazwyczaj wybierają miejsce w jakimś kanaliku, wtedy właśnie tygrys też atakuje. Tygrys jest bardzo dobrym pływakiem i zdarza się oczywiście, że dopływa na małą łódź, która pomieści zaledwie kilka osób, bardzo prosto wskoczyć i zaatakować. I potem, kiedy ten miód szczęśliwie lub nie do końca szczęśliwie trafia na ląd, trafia do wiosek, do miast, jest sprzedawany za grosze. Tak, pośrednicy kupują miód za grosze. Jeżeli pojedzie się do Sundarbanów bezpośrednio, oczywiście w lokalnych sklepikach jest on tani, można się w niego zaopatrzyć, natomiast pośrednicy sprzedają dalej miód do Kalkuty i oczywiście dalej nawet za granicę po horrendalnych cenach. Może nie są dla nas to koszta wysokie, natomiast porównując z tym, co dostają zbieracze tego miodu, przewyższa nawet kilkasetkrotnie ta cena. Próbowałaś tego miodu? Próbowałam. Jest dosyć specyficzny, ponieważ jest bardzo płynny, słodki, lekko kwaskowaty. Dobry, dobry. Katarzyna Stachyra jest z nami. banro sochu na janu fir sochu pehchanu tujhe main banro Jesteśmy w południowej części Indii, w Sundarbanach. Razem z nami Katarzyna Stachyra. Rozmawialiśmy już o miodzie, który tam jest zbierany z narażeniem życia w sposób dosłowny. A teraz porozmawiajmy o samym rejonie. Rejonie, który jest tyle widowiskowy, co tragicznie usytuowany. Sundarbany jest to region, który jest szczególnie narażony na zmiany klimatyczne. Może powiem z własnych obserwacji. Pierwszy raz pojechałam tam niecałe 10 lat temu. Ostatni raz byłam tam 2 lata temu. Różnice, jakie zobaczyłam, zmiany, trochę mnie przeraziły. Dotychczas był to region absolutnie wolny od śmieci, bardzo czysty. No, plastikowe torebki są zmorą, też Indii między innymi. Dokładnie. I dlatego też zakochałam się w Sundarbanach, ponieważ był to region naprawdę czysty. To może wynikało z tego, że masowa turystyka jeszcze tam nie dotarła? Też. Dzisiaj, kiedy przechadzam się w takich jeszcze wioskach, gdzie jest elektryczność, ponieważ już dalej już nie ma, to niestety zauważam, że zaczyna tam dochodzić właśnie taka wielkomiejska niedbałość, ignorancja, jeżeli chodzi o przyrodę. W Indiach co chwilę są tworzone jakieś programy, które mają ludzi uwrażliwić na kwestie ekologiczne, czy uwrażliwić na to, żeby dbać o to swoje otoczenie nawet właśnie w postaci tego, że po prostu się nie wyrzuca tych śmieci gdzieś pod nogi. Programów jest mnóstwo, ale chyba niewiele się zmienia. Tak, jeszcze kilka lat temu wraz z nowym wyborem nowego premiera Modiego rozpoczął on taką kampanię Swachh Bharat, czyli czyste Indie. I zaczęto oczyszczać rzeki, bo jak wiadomo, rzeki to główna część przyrody, która jest zanieczyszczona. Na pewno coś to dało, jednak wydaje mi się, że przede wszystkim należy zmienić mentalność, co powinno być rozpoczęte już w szkołach, ponieważ zauważyłam, że w wielu miejscach nawet kiedy postawiono te kosze na śmieci, ludzie wyrzucają obok. Samo postawienie koszy na śmieci niczego nie zmieni, dopóki nie wyjaśni się ludziom, dlaczego warto wrzucać do niego śmieci. I tutaj możemy chwilę się zatrzymać przy zmianach pokoleniowych w Indiach, bo może one są tutaj kluczowe, ponieważ jak sprawdziłem według ostatnich statystyk, chyba z roku 2011, w Indiach 41% społeczeństwa to ludzie poniżej 20 roku życia. Młodość wkracza do Indii i ci młodzi, którzy teraz mają lat 15, 17, 18, za chwilę będą decydowali o tym, jak ten kraj będzie wyglądał. Czy wobec tego zauważasz jakieś zmiany właśnie pokoleniowe w nastawieniu do tego, co jest dookoła, w nastawieniu do tego, jakie są Indie, jakie mają być u młodych? Jak najbardziej. Cała nadzieja właśnie jest w tych młodych ludziach, którzy zaczęli dostrzegać problemy, z jakimi borykają się Indie. Jako że miałam szansę studiować w Indiach, mogłam obserwować ludzi młodych, ludzi w moim wieku. Którzy mają aspiracje, wykształcenie? Tak, tak. Byli też ludzie w mojej klasie, że tak powiem, z niższych sfer społeczeństwa, ze względu na pule przydzielane przez uniwersytet. Zgodnie z prawem. Zgodnie z prawem. Widzę naprawdę postęp, szczególnie jeśli chodzi o nie tylko ekologię, ale też o, że tak się wyrażę, emancypację kobiet, która w Indiach nadal jest potrzebna. Pojawiają się protesty na ulicach po różnych tragicznych zdarzeniach, typu gwałty. Dokładnie. Od kilku lat już w tej chwili. Tak, szczególnie właśnie w 2012 roku po tym słynnym gwałcie w autobusie w New Delhi. Widzę zmiany i do dzisiaj, szczególnie w środowiskach uniwersyteckich, młodzież protestuje. I myślę, że dużo to zmienia. Twoje antropologiczne wykształcenie powoduje, że bardziej może niż zwykły obserwator wchodzisz w obserwacje, wchodzisz w analizę tego, co widzisz. Zainteresowało mnie to, co miałeś okazję obserwować w ramach rytuałów pogrzebowych, przy czym nie mam na myśli tego, co znamy z filmów dokumentalnych chociażby, czyli kwestie kremacji. Interesuje mnie to, co się dzieje po pogrzebie, czyli po pożegnaniu danej osoby, jakimi ograniczeniami są związani ci, którzy dalej muszą prowadzić swoje życie. Jakiego rodzaju tabu się pojawiają w ich życiu właśnie? Zacznijmy od tego, że osoba, która podpala stos pogrzebowy, to zazwyczaj najstarszy syn, w niektórych przypadkach może być inaczej. Osoba ta przez 13 dni staje się, ograniczona jest wieloma, wieloma nakazami i zakazami. Przykładowo, oczywiście wszyscy mężczyźni muszą zgolić głowy, od tego się zaczyna. Mężczyzna, który podpalał stos, musi przede wszystkim chodzić wszędzie. Oczywiście muszę też zaznaczyć, że to zależy od kasty, zależy od regionu, tak, a generalnie tak. Mówimy o hinduistach. Tak, tak, tak. Mężczyzna ten musi wszędzie poruszać się ze swoją, to jest taki mały dywanik bawełniany, zdaje się. Nie może siadać na ziemi, nie może nikogo dotykać. Siada zawsze właśnie na tym dywaniku. Ubrany jest w białe, luźne szaty. Musi cały czas ktoś mu towarzyszyć. To znaczy, dla mnie było naprawdę zaskoczeniem to, że nawet do toalety nie może iść sam. Kiedy pytałam się o powody, mówiono mi, że inaczej mógłby zwariować. Ja wyjaśniam to sobie właśnie tak, że osoba, która podkłada ten ogień, przechodzi przez szczególną, niekoniecznie traumę, ale jest to przeżycie dosyć intensywne. Dlatego zawsze ktoś przy nim musi czuwać. Ta osoba powinna też przy sobie mieć coś metalowego, aby odgonić demony, złe duchy, co jest powszechne w wielu kulturach. Też ograniczenia i nakazy dotyczą również jedzenia. Może jeść tylko słodkie, nie może używać soli. Posiłki przygotowywane są przez członków rodziny. Po tym, jak zje swój posiłek codziennie, część musi pozostawić właśnie dla zmarłej osoby, czy będzie to matka, czy ojciec. I wyruszyć nad rzekę, zazwyczaj nad Ganges, żeby ofiarować to właśnie tej osobie. Kiedy odchodzi od rzeki, nie może się obracać, ponieważ mógłby zobaczyć, jak osoba ta podbiera jedzenie i mógłby przez to jak zwariować. Duch tej osoby. Tak, jak duch tej osoby. Co do ducha, oczywiście hinduizm to wiara w reinkarnację, więc zaraz po śmierci na progu domu ustawia się gliniany dzbanuszek, z którego kapie woda na kubkę piasku. Ślad, jaki ta woda pozostawi, świadczy o tym, jaką postać przybierze zmarła osoba. Może to być łapa kota, może to być ręka człowieka. Czyli rodzaj wróżby. Tak, w ten sposób rodzina może zobaczyć, w co wcielił się ich ukochany, ukochana osoba. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję serdecznie. Katarzyna Stachera. Szwedzki duet First Aid Kit sprowadził nas z Indii do Europy. Teraz z północy kontynentu spójrzmy na jego południową część. Tam wśród kilku tysięcy wysp leży Gavdos, wyspa wyjątkowa, choć niepozorna. Więcej opowie Państwu Maciej Świetlik, z zawodu znawca wina, a prywatnie wielbiciel wyspy Gavdos. Widzimy ją już z Krety, zanim wsiądziemy na statek. Jest to po prostu taki malutki skrawek lądu, który przy dobrej pogodzie dobrze widać i właściwie nic nie możemy na ten temat więcej powiedzieć, bo jest to tylko taki mały zarys. A jak się zbliżamy, no to widzimy coraz więcej. Dopływamy od strony wysokiego klifu, czyli wyspa wydaje się zrazu dosyć nieprzyjazna. Dopiero potem opływamy ją od strony południowej i tam dopiero docieramy do portu Karavé. Jest to zresztą wyspa, do której nie jest łatwo dopłynąć drogą morską i trzeba naprawdę dosyć dobrze znać tamte wody, dlatego na przykład jachty tam dosyć rzadko docierają. A święty Paweł aż musiał wypaść za burtę, bo wyspa jest wspomniana w Biblii jako Klawda pod tą nazwą. Ta wyspa ma w ogóle dużo symboliki wokół siebie. Jednym z takich symboli bardziej geograficznych i konkretnych jest to, że jest to najdalej wysunięty fragment Europy na południe. Czy czuje się te granice, na której ta wyspa się znajduje? Jak się wysiada w porcie na tej wyspie i potem jakby się rusza w głąb wyspy, to się wjeżdża pod górę i potem jest taki pierwszy widok na najbliższą miejscowość, czyli taką właściwie plażę z paroma domkami Serakiniko. I kiedy z kolei znowu zjeżdżamy ze środka wyspy w kierunku tego miejsca, tej plaży, no to widok jest zupełnie jak z Magrebu, czyli jest bardzo skąpa roślinność, tylko takie jakby białe, pobielone domki w formie bardzo prostych sześcianów i afrykański widok. Takie też panują czasami tam temperatury. Tam jest odczuwalny ciepły wiatr z Afryki, Sirocco. Więc w lecie, kiedy w ogóle nie mamy szansy na żaden deszcz i temperatury sięgają 40, a nawet i więcej stopni, klimat jest bardzo afrykański. A w takim polu bardziej jakby symbolicznym, no to rzeczywiście jest to taka wyspa, która jest takim końcem świata, oczywiście europejskiego świata, ale jakby koniec świata może być w każdej wsi, o czym wiemy, bo to chodzi o odczucie przestrzeni. I nawet mieszkający tam neopitagorejczycy, Rosjanie i Ukraińcy, którzy się tam osiedlili lata temu, postawili, jest tam taki na samym południowym krańcu wyspy, taki przylądek Tripiti, to się nazywa, i na tej najdalej wysuniętej skale w kierunku morza, czyli w kierunku południa, w kierunku Afryki, postawiono krzesło. I to krzesło jest przeskalowane, jest to krzesło jak dla olbrzyma, ale można na nie wskoczyć i sobie na nim usiąść, ale to krzesło z kolei jest odwrócone tyłem do Afryki, a przodem do Europy, czyli rozumiem, że konstruktorzy tego drewnianego siedziska chcieli nas namówić na jakąś kontemplację na temat Europy właśnie. Wspomniał pan już o mieszkańcach, którzy są nietypowi, bo i Rosjanie, i Ukraińcy na greckiej wyspie na końcu świata plecami czy twarzą do Afryki. Skąd się tam wzięli? Co tam robią? To myślę, że zanim o nich parę słów, to jednak trzeba powiedzieć, że jest to wyspa grecka. Kiedyś ta wyspa była dużo żywsza, wsie były duże, zresztą szczątki tych wsi możemy oglądać, w szczególności w środkowej części wyspy. I są takie miejsca jak Vatiana, gdzie właściwie mieszkają już tylko dwie rodziny, a mamy bardzo dużo opuszczonych kamiennych domów. A co się stało? Skąd ten eksodus? To jest po prostu wyspa, na której jest ciężko mieszkać. To są bardzo ciężkie warunki. Transporty nie zawsze docierają, dlatego że jest możliwy głównie transport morski, który jest uzależniony od pogody, także na przykład mogą się zdarzyć dwa tygodnie, że żaden statek nie dopływa. Kiedyś to było normalne na wyspach greckich, a teraz to już jest jakby może traktowane jako niedogodność, w związku z czym ludzie znajdują sobie lepsze miejsca. No takim pierwszym miejscem jakby emigracji, jeśli można tak powiedzieć, dla wyspiarzy to jest Kreta, gdzie wszystkie możliwe udogodnienia są i zdobycze cywilizacji są możliwe. To miejsce było miejscem wygnania dla opozycji lewicowej. Po wojnie byli tam osadzeni komuniści, którzy zostali uwięzieni po przegranej w czasie wojny domowej, która miała miejsce tuż po II wojnie światowej. I do tej pory jest zresztą taki mały blockhouse, w którym ci osadzeni przebywali. Znaczy oni mieli prawo poruszania się po wyspie, bo naprawdę nie było żadnej możliwości, żeby wpław stamtąd uciec. Taki grecki Alcatraz? No mi się to bardziej kojarzy z filmem Papillon Motyl. To była jakaś tam gdzieś Gujana francuska, coś takiego. To wróćmy do tych mieszkańców nietypowych tej wyspy. I pominijmy Greków, pominijmy turystów, którzy tam nie są, ale bywają. Przyjeżdżają, żeby zobaczyć i wyjeżdżają. Mamy tych neopitagorejczyków. Nie wiem, jak ich do końca określić, bo można o nich by powiedzieć sekta, ale może to nie jest najwłaściwsze słowo. W każdym razie jest to grupa, która zamieszkuje dom na południowym zachodzie wyspy. Cała sprawa się zaczęła z pojawieniem się tam jednego z akademików radzieckich jeszcze, fizyków atomowych, który zwątpił w cywilizację po wybuchu Czarnobyla, na Gawdos. Był jako pierwszy z jakąś jeszcze grupką swoich znajomych. Ten założyciel obecnie przebywa w Ameryce Południowej, bo z powodów tam kosmicznych ma lepszy kontakt, że tak powiem, i lepsze miejsce do obserwacji. Natomiast cały czas na Gawdos, co było pierwszym jakby miejscem dla tej grupy, która teraz jest w czterech miejscach, właśnie w Ameryce Południowej, chyba w Kolumbii, w Gawdos, w Niemczech zdaje się mają jakoś jedno swoje miejsce i nie wiem, czy nie w Rosji. W każdym razie pozostała grupa chyba 5 czy 6 osób na Gawdos i oni tam kultywują jakiś taki swój sposób życia i też zgłębiają swoje nauki. Jako neopitagorejczycy wierzą w jakieś szczególne znaczenie liczb, bo nawet nie chciałbym powiedzieć magii, ale raczej szczególne znaczenie liczb. Ich dalekosiężnym celem, o którym oni zresztą nieczęsto mówią, bo to trzeba się może z nimi zaprzyjaźnić. Zresztą jest, przy okazji powiem, że jest taka możliwość, bo oni udzielają wykładów otwartych. Można tam do nich dojść, jest wyznaczony dzień, przyjść w odwiedziny, to jest się zawsze łączy z jakimś poczęstunkiem oraz z ich wykładem dalekosiężnym. Ich celem jest przekroczenie kondycji ludzkiej jako takiej, być może nawet uzyskanie nieśmiertelności. Przez większość czasu, kiedy rozmawiamy, uśmiecha się pan, a jednocześnie, żeby namówić pana na tę rozmowę, musiałem się nieco postarać. Był pewien opór. Skąd to wahanie, czy ta rezerwa w stosunku do tej opowieści? Dlaczego początkowo nie chciał pan rozmawiać? No bo to jest takie jedno z tych pięknych miejsc, które zachowujemy we swoich wspomnieniach, czy w sercu, mówiąc górnolotnie, co do których nie chcielibyśmy, żeby ich charakter się za bardzo zmienił. A dobrze wiemy, że wraz z takim bardziej masowym turyzmem te miejsca po prostu tracą charakter. Gawdos to tak znowu za bardzo może nie zagraża z tego powodu, że tam nie ma żadnych takich atrakcji oczywistych, turystycznych. Baza noclegowa też jest taka, że tak powiem, zgrzebna. W związku z czym też dociera tam szczególny rodzaj ludzi. Znaczy bywają tacy turyści, którzy tam przybywają po prostu na jeden dzień, przypływają promem i odpływają, żeby zobaczyć te przepiękne plaże, które tam są. Te plaże porastają bardzo stare jałowce, zwane tam cedrami, bo to jest taka pomyłka przy tłumaczeniu. W każdym razie są to jałowce fenickie i kolczaste i to są drzewa, które mają po 200-300 lat i to jest rzeczywiście coś unikatowego. Plaże są czasami piaszczyste, więc są takie piękne wydmy. I to kusi tych turystów, którzy normalnie poruszają się bardziej utartymi ścieżkami. Natomiast właśnie to odosobnienie i trudność w dostaniu się, taki krańcowy charakter z kolei odpowiada bardziej innemu rodzajowi podróżników. Jeśli chodzi o przyjezdnych, to oprócz wspomnianych tu już wcześniej Pitagorejczyków, jest tam taka grupa ludzi, którzy po prostu mieszkają na plaży. I to też jest taka forma jakby sprzeciwu wobec panującej cywilizacji. To są ludzie, którzy zamieszkują na takie bardziej oddalone plaże, do których nie ma dojazdu samochodem i żyją tam bardzo życiem prostym, acz uczciwym. Natomiast na Gawdos jest bardzo dużo niebezpieczeństw tam oczywiście. Skolopendry, skorpiony i różne inne niebezpieczeństwa czyhają. Wychodzi na to, że wyspę należy omijać szerokim łukiem, ale kto pokona strach i głodny wrażeń, ten zapamiętuje. Wyspa Gawdos w Grecji, najdalej na południe, wysunięty skrawek starego kontynentu, o którym opowiadał Maciej Świetlik. Proszę sprawdzić w internecie, bo warto, myślę, jak wygląda wspomniane wcześniej owe przerośnięte krzesło, które stoi gdzieś na wyspie jakby plecami do Afryki, a twarzą do Europy. I w Europie zostajemy. Następny przystanek – Ukraina. Świat z lotu Drozda. Будували комунізм, залажали танцювати гопака, заважали. Відправляли дяді Юру у космос, розкладали де руля, де тормоз. Лакмусовий папірець змінив колір, не модно у банку тепер класти долар. Малювали куранти у школі, колись фрери, а тепер мажори. Літературу вождів попалили, самого на пиво змінили. Ходили на паради, а тепер на баті, і тоді, і тепер лисі на батлаці. Спорт лишився в моді, комсомольці зникли, добрих ні політиків, всі давно вже звикли. Черги на квартири, у кінота в баню, діток називають Альберта не баня. Що не, що де коли, щось придумали. Nowy zalet lodu, bo ja na uziomu. Kilogramy kalwyta i rysok. Za obrazem malych bole w prysok. Wir na wir, rajon na rajon. Pijki, tańcy, parzy, magnie do fon. Badzieczki, babile, wideo, kasety. Za 12 kopiję kotleta. Сотні казет замінили гігабайти. Шашки та шахмати на компи та ігри. Фотки тепер можна класти у файли. В моніторі ліпше роздивитись тигра. DOS замінили на Windows, а за пари з телеком на вірус. Траліків наш час, наче дійсно лент. Зараз модні тачки, а колись мапет. Що не, що деколи. Щось придумали, щось не змогли. Що не, що деколи. Zaginiony ukraiński żołnierz w niewoli u Rosjan. Ochotnicy użyczają swoich dronów na potrzeby wojska. Kolejny ukraiński skład amunicji w ogniu. To przypadkowo wybrane przeze mnie ostatnie nagłówki z ukraińskich gazet i tak nie trudno zauważyć, że to, co się dzieje we wschodniej Ukrainie, kładzie się cieniem na cały kraj. Jednak czy rzeczywiście od ponad 3 lat Ukraińcy myślą i rozmawiają wyłącznie o Donbasie? Czy żyją wyłącznie wojną? W odpowiedzi na te pytania pomoże nam Piotr Pogorzelski z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia, wieloletni korespondent nadający z Kijowa. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry. To wróćmy do tego pytania. Naprawdę Ukraina żyje tylko i wyłącznie tym? Kraj się zatrzymał 3 lata temu? Nie, no na pewno Ukraina nie żyje tylko wojną i w czasie okupacji w Warszawie też na przykład były potańcówki, ludzie jakoś żyli, niektóre dzielnice lepiej, niektóre gorzej, więc tym bardziej na Ukrainie to inaczej wygląda i to się różni oczywiście od regionu. Jest to cały czas tło życia codziennego, to jest ta przestrzeń informacyjna, w której Ukraińcy się poruszają. Nawet jeśli nie czytają gazet, a większość z nich nie czyta, zresztą tak jak u nas, a oglądają telewizję, no to te informacje są cały czas i wiele problemów tych codziennych, życia codziennego też wynika właśnie z sytuacji na froncie. Wychodzą sobie Ukraińcy w sobotę rano po śniadaniu na ulicę Kijowa, żeby spędzić miło czas i co robią? Zależy w jakiej dzielnicy mieszkają, ponieważ Kijów jest bardzo zróżnicowany. Jeżeli mieszkają na przykład gdzieś nad Dnieprem, to jest duża szansa, że idą przejść się na promenadę. Jeżeli jest to lato, to idą się wykąpać. W Dnieprze. W Dnieprze, dlatego że rzeka jest szeroka, bardzo duża ilość wody przepływa przez nią, więc ta woda jest czysta. I jest parę plaży w Kijowie, które dostały odznakę, to się bodajże nazywa niebieska flaga. To jest międzynarodowa odznaka, której korzenie są w ogóle we Francji, ale ona jest przyznawana plażom na całym świecie. No, w Warszawie takiej plaży chyba nie ma. I są to plaże, gdzie jest czysty piasek, gdzie jest zapewniony ratownik, gdzie jest zapewniona pomoc medyczna i czy też przebieralnie. I czysta woda. I czysta woda, tak, oczywiście. Więc to jest dość duża atrakcja. Próbowałeś? Tak, właściwie starałem się w tym sezonie robić to codziennie. Jeżeli ktoś ma jeszcze czas wolny, no bardzo dużo ludzi idzie na Chreszczatyk, na główną ulicę Kijowa. Ona była zamykana na weekendy, teraz już chyba powoli się odchodzi od tej praktyki, bo to trochę jednak destabilizuje centrum miasta, jest ciężej przejechać. No i tam też można się przejść, kiedyś wiele osób na przykład chodziło na piwo, były budki z piwem tam, namioty, no teraz to już zniknęło, ponieważ już nie można pić w miejscach publicznych, są pewne ograniczenia wprowadzane, także godzinowe. I bardzo dużo osób chodzi także do restauracji. Restauracje, bary, kawiarnie. Abstrahując tylko od Kijowa. To nie jest tak, że tam bieda tak strasznie piszczy, że nikogo na nic nie stać, ale no, ludzie chodzą normalnie do kina, do teatru. I restauracje, no to jest wielkie zaskoczenie, dlatego że one, ja pamiętam wszystkie te kryzysy, tam 2008 rok, później Majdan, później początek wojny. Właściwie zawsze było bardzo dużo ludzi w restauracjach i barach. To jest zaskakujące, ale tam jest jakaś taka większa kultura właśnie wychodzenia. A jak się jest w restauracji, ludzie zamówią to, co mają zamówić, siedzą naprzeciwko siebie, to o czym rozmawiają przy założeniu, że nie o wojnie? Ale musimy założyć, że też mogą o wojnie rozmawiać. Ja tego nie wykluczam. Dobrze. I mogą rozmawiać o pomocy wojskowym, mogą rozmawiać o rannych. Są, czyli są te wszystkie tematy, ważne didaskalia związane z wojną? Tak, one są na pewno poruszane. Przypuszczam, że rozmawiają o życiu codziennym w sensie pracy i przypuszczam, że dużo też jest rozmów na temat tego, jak coś załatwić, jak sobie pomóc, czy ktoś ma gdzieś znajomych, którzy mogą coś ułatwić. Tego rodzaju rozmowy. Zmagania się z dniem codziennym? Tak, i te zmagania z dniem codziennym są dość duże i to jest właśnie minus życia w Kijowie i w ogóle na Ukrainie, że dużo czasu się traci na takie sprawy życia codziennego, które u nas już są dawno załatwione, jak to, że się ma, nie wiem, zawsze ciepłą wodę, że jak się robi zimno za oknem, to się robi ciepło w mieszkaniu, bo się kaloryfery włączają. To tam wszystko jest nadal odgórnie ustalane. Cały system transportu miejskiego w Kijowie, no on się opiera na metrze, mamy 3 linie metra i te linie metra bardzo dobrze funkcjonują, ale jeżeli już ktoś mieszka z dala od metra, no to jest problem, bo są autobusy, a te autobusy one jeżdżą według jakiegoś rozkładu, ale właściwie nikt tego rozkładu nie zna. Dopiero od niedawna się pojawiły takie tablice, na których, ponieważ tam jest transport publiczny, państwowy i prywatny, więc te autobusy państwowe są opisane, za ile one przyjadą, ale to też nie na każdym przystanku, autobusy czy trolejbusy. Więc to jest dużo takich zmagań, jest bardzo dużo korków, jest duży ruch samochodowy. No to jest duże miasto, 4-milionowe, więc ono żyje swoim życiem i takim bardziej dynamicznym niż Warszawa. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale powiedziałeś, mamy 3 linie metra. Tak, nie tak wiem, powiedziałem. Nie wiem, czy przypadkiem, czy celowo to jest też twoje miasto po tych kilku, 9 latach? Wydaje mi się tak, że w dużym stopniu tak i tam się dość dobrze czuję. Byłeś kiedyś w tej statui, która jest w Kijowie i można wejść na górę, to jest statua Matki Ojczyzny, dobrze pamiętam? Tak, statua Matki Ojczyzny, ale nie byłem tam. Za to byłem w Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, które... Znowu wojna. Tak. I teraz się zmieniła nazwa też na II wojny światowej, z racji tej nowej polityki historycznej. Więc jest zmiana nazwy. Przy czym nadal, jeżeli się wychodzi z metra na stacji metro Arsenalna, najgłębszej stacji metra na świecie, no to słychać właśnie komunikat, że wyjście do Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Ale no miejmy nadzieję, że to pewnie się będzie zmieniać. Być może już się zmieniło, ponieważ ostatnio w Kijowie byłem w czerwcu, więc te zmiany są dość szybkie. Właśnie to jest tam fajne, że bardzo dużo na Ukrainie się rzeczy zmienia. No trochę to przypomina taki chaos lat 90., ale tylko w tej płaszczyźnie zmian i wolności tego, co się robi. Swobody takiej twórczej, ale jeśli chodzi o porównywanie warunków ekonomicznych, to oczywiście nie można tego porównywać do tego, co było w Polsce w latach 90. i tym bardziej do tego, co było na Ukrainie w latach 90. Co się nie zmieniło w Ukraińcach w ciągu tych ostatnich 3 lat? Bo zmieniło się dużo, ale co się nie zmieniło? Co jest stałe? Co świadczy o ich tożsamości? Na pewno poczucie humoru się nie zmieniło. A jakiś dowcip z Kijowa? Może duże poczucie humoru. Nie przywiozłem dowcipu, ale tam to poczucie humoru i dystans do tego, co się dzieje, bardzo ułatwia życie. Bo przyjmowanie na poważnie tego kraju, w sensie wszystkich przeciwności, które tam się zdarzają, to naprawdę może doprowadzić do tego, że się skończy w szpitalu i z dużymi problemami. Więc Ukraińcy mają dość duży dystans do pewnych rzeczy, problemów dnia codziennego i to ułatwia życie, bardzo ułatwia. I to jest rzecz, która na pewno się nie zmieniła. Znaczy nie mówię, że ktoś się tam śmieje z wojny, o której musiałem wspomnieć, ale jednak jeśli chodzi o takie problemy codzienne, no to właśnie jest dość dużo śmiechu z tego. Piotr Pogorzelski, dziękuję. Dziękuję. Zbliża się 9, a z nią finał dzisiejszego Świata z lotu Drozda. Iwanka Kunewa, Wioletta Myszkowska i Paweł Drozd. Słyszymy się za tydzień, a wcześniej proszę spojrzeć na facebookowy profil audycji. Udanej niedzieli. Там де ти тепер, там гаряче вночі, там поруч буде море, в яким нема медуз. Я вірю, що дельфіни там стрибають через зорі, і ти з того радієш, ріжучи гарбуз. Я знаю, там де ти, завжди багато сонця, хвилі у віконці і скляні дахи. На всі боки салюти, пісні усюди чути, всі навкруги радіють, а не навпаки. Безкінечний берег, в усьому безліміт, і лід лише в стакані, і більше не болить. Я до сих пір не бачив, як ти танцюєш, станцюємо разом. Там, де ти, ти. Там, де ти, тебе. Там,